گھروں میں کس طریقے سے جانا ہے، میاں بیوی، بہن بھائی، عزیز و اقربا، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، سورہ نور مبارکہ میں زیادہ تر ان کا بیان بھی شان ہے. اس لیے بالخصوص عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اکثر و بیشتر سورہ نور کی تلاوت کیا کریں. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا سورۃ انزلناها، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی، وفرضناها، اور ہم نے احکام اور ان پر عمل کرنا بندوں پر لازم کیا. وانزلنا فیها آیات بینات، اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل کی. سارے قرآن میں ہی روشن نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں، بالخصوص یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہاں روشن نشانیاں اور آیتیں ہیں. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، دھیان دو. قرآن پاک کا نزول انسانوں کے لیے ہوا اور انسانوں کو حکم ہے کہ اس میں غور و فکر کریں، اس کو دھیان سے پڑھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں. الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زانیہ، بدکار عورت اور بدکار مرد، فاجلے دور، لگاؤ دونوں کو، مارو دونوں کو، کل واحد منہما، دونوں میں سے ہر ایک کو، نیا کا جلد آتن، 100 کوڑا. زنا کی سزا بیان ہو رہی ہے کہ جو مرد یا عورت بے حیائی کریں، زنا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ہر ایک کو 100 100 درہ مارا جائے. درمیانہ قسم کا درہ ہو، نہ اتنا زیادہ سخت اور نہ بالکل نرم، بلکہ بعض علماء نے تو لکھا کہ زانی کی سزا کے لیے تو کوڑا سخت ہو اور چور کی سزا کے لیے کوڑا نرم ہو. تو فرمایا کہ ہر ایک کون میں سے 100 100 درہ 100 100 کوڑا مارا جائے. یہ حکم تھا پہلے، چاہے شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو، ہر ایک کو 100 کوڑے کی سزا. لیکن بعد میں شادی شدہ کا حکم نیا آ گیا اور غیر شادی شدہ کا یہی حکم رہا. کہا جو شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان دونوں کو سنسار کرو، جیسا حضرت مالک بن مالک کو سنسار کیا گیا، اسی طریقے سے زانیہ عورت کو بھی سنسار کیا گیا. تو مرد یا عورت اگر شادی شدہ ہوں تو دونوں کو سنسار کیا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی کچھ شرائط ہیں. نمبر ایک، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور نکاح صحیح اس کا منعقد ہو چکا ہو. اس کے بعد اگر اس پر زنا ثابت ہو تو اس کو سنسار کیا جائے گا. لیکن غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت، ان دونوں کو 100 100 درے مارے جائیں گے. مرد کو کھڑا کر کے، عورت کو بٹھا کر، اور اگر ممکن ہو سکے تو عورت کے لیے گلا کھود دیا جائے، اس میں اس کو سزا دی جائے. چونکہ زنا ایک بہت ہی کبھی فعل ہے، لہذا اس کی سزا بھی بڑی سخت رکھی گئی. اسلام نے شاید اس سے بڑی سزا کسی اور گناہ کی نہیں ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل کر دیا گیا، لیکن سنسار کر کے پتھراؤ کر کے مارنا اتنی بڑی سنگین سزا کسی اور گناہ کی نہیں ہے، چونکہ یہ گناہ بڑا سنگین ہے، یہ گناہ بڑا معاشرے میں معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جس معاشرے میں زنا ہوتا ہے وہاں اللہ کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، رب کی رحمت جو ہے وہ رک جاتی ہے، تاشے بند ہو جاتی ہیں۔ اور بعض صحابہ سے تو روایت ہے کہ جس شہر میں زانی کو سلا دی جائے اس شہر میں رب کی اتنی رحمتیں ہوتی ہیں کہ 40 دن تک اگر رب کی رحمت کی بارش ہوتی رہے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ایک شہر میں کسی زانی کو سلا دینے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ جل مجدور کریم نے جو حدیں قائم کی تو ان حدوں پر عمل کرنا، اور فرمایا جب تم ان کو سلا دو ولا تاخذ تم بهما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہا کہ جب تم سزا دینے لگو تو تمہارے دل میں ان کے لیے کوئی رافت پیدا نہ ہو، کوئی نرمی پیدا نہ ہو، کوئی محبت پیدا نہ ہو۔ کیوں؟ اب چونکہ یہ سزا ایسی ہے کہ جب سزا دی جاتی ہے مرد کو یا عورت کو تو اس میں رشتے دار بھی ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے اب وہ آدمی جو ہے اس کے لیے مصائب بنتے ہیں، تو کہا ان کے لیے تمہارے دلوں میں جو ہے وہ ان کے لیے محبت پیدا نہ ہو جائے، ان کے لیے کہیں تمہارے دل میں کوئی رافت پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ جل مجد الکریم کے احکام میں عمل کرتے کرتے کہیں تم ان کے، یعنی یہ حقیقت میں ان کے لیے محبت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے دشمنی ہے۔ اللہ کی حدوں میں کسی کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، اور کسی کو محبت میں آ کر گناہ سے نہ روکنا جو اس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، تو کہا کبھی بھی یعنی رب کے احسان میں سزا دیتے ہوئے کسی پر بھی تم نرمی کے ساتھ پیش نہ ہو، جو رب نے حکم فرمایا ہے اس پر عمل کرو۔ آج ظالم لوگ احسان خدا بندی پر تو مذاق اڑاتے ہیں، آج یہود و نصاریٰ کسی چور کے ہاتھ کاٹنے کو تو غیر شرعی کہتے ہیں، غیر انسانی کہتے ہیں، زانی کو سنسار اور کوڑے مارنے کو تو غیر انسانی کہتے ہیں، لیکن خود لاکھوں انسانوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی زیادتی اور اتنا زیادہ یعنی اسلام کے خلاف کہ جس سے بھی اسلام نے جتنا زیادہ روکا وہ اتنا ہی لوگوں کو اس میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شراب سے روکا تو شراب عام کر دی جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر زنا سے روکا تو آج دیکھیے ہر طرف وہ دو لوگ جو ہیں ظلم و ستم کے ساتھ لوگوں میں بے حیائی پھیلانے کا ایک یعنی پرچار کر رہے ہیں، سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق مسلمانوں کو دین سے دور لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کہا جب تم لوگ ان کو سزا دینے لگو تو تمہارے دلوں میں ان کے لیے کسی قسم کا کوئی جو ہے یعنی محبت پیدا نہ ہو۔ فرمایا گیا کہ یہ خطاب حکام کو ہے کہ جس مرد یا عورت سے زنا سرزد ہو اس کی حد یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگاؤ، یہ حد ہر غیر محسن کی ہے، کیونکہ ہر محسن کا حکم یہ ہے کہ اس کو رجت کیا جائے، جیسا کہ ریشی میں وارد ہے کہ مائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجم کیا گیا۔ اور محسن وہ آزاد مسلمان ہے جو مکلف ہو اور نکاح صحیح کے ساتھ صحبت کر چکا ہو، کیا با ایک ہی مرتبہ ایسے شخص سے زنا ثابت ہو تو رجم کیا جائے گا۔ اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو، مثلا ہور نہ ہو یعنی آزاد نہ ہو، یا مسلمان نہ ہو، یا عاقل بالغ نہ ہو، یا اس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی عورت کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، یا جس کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا ہو، تو یہ سب غیر محسن میں داخل ہیں اور ان سب کو کوڑے مارنا ہے۔ مسائل اس میں کئی ہیں، یعنی جیسا میں نے پہلے کیا مرد کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اور اس کے تمام کپڑے اتار دیے جائیں سوائے تہمت کے، اور اس کے تمام بدن پر کوڑے مختلف جگہ پر لگائے جائیں، یعنی صرف ایک جگہ پر نہیں، چہرے پر کوڑا نہ لگایا جائے، سر پر کوڑا نہ لگایا جائے، شرمگاہ پر کوڑا نہ لگایا جائے، اس کے علاوہ مختلف جسم کے حصوں پر کوڑے لگائے جائیں، اور ایسے لگائے جائیں کہ اس کی تکلیف الگ جو ہے وہ گوشت تک نہ پہنچے، اور عورت کو کوڑے لگاتے وقت کھڑا نہ کیا جائے اور نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں، اگر البتہ اس نے کوئی پوستیل پہنی ہوئی ہے یا کھال کا یعنی کوئی لباس پہنا ہوا ہے یا روئی دار کپڑے پہنے ہوئے تو وہ اتار دیے جائیں۔ یہ حکم آزاد مرد اور آزاد عورت کا ہے۔ زنا یا تو چار مردوں کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے یا زنا کرنے والے کے چار مرتبہ اقرار کر لینے سے، جو ابھی آگے آئے گا۔ پھر بھی امام بار بار سوال کرے گا اور بیاہاں سے کیا مراد ہے، کہاں کیا، کس سے کیا، کب کیا، ان سب کو بیان کر دیا جائے تو زنا ثابت ہوگا، ورنہ نہیں۔ گواہوں کو صراحتن اپنا معائنہ بیان کرنا ہوگا، بغیر اس کے ثبوت نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے یعنی چونکہ سزا بڑی سخت ہے تو اللہ جل مجد الکریم نے اس کے ثبوت کے لیے بھی بہت سخت جو ہیں وہ احکام رکھے ہیں، تو کہا جب ان کو سزا دی جائے، پورا کرنے میں کمی نہ کی جائے اور دین مضبوط اور متسلط ہو۔ یعنی حدیثی میں آتا ہے کہ جس شخص نے گنہگار کو کوڑے لگانے میں دو کوڑے کم لگا دیے تو قیامت کے روز اس کو کھڑا کیا جائے گا کہ تو نے اللہ کی سزاؤں میں جو ہے وہ کمی کیوں کی، تو کہے گا مجھے ترس آ گیا، تو رب کہے گا کیا تو مجھ سے زیادہ رحیم و کریم ہے، کیا تو مجھ سے زیادہ غیر کرنے والا ہے، تو نے میرے احسان کی خلاف ورزی کی، جل جہنم میں جا۔ اور جس شخص نے زیادہ یعنی کوڑے لگا دیے ہوں گے تو رب اس سے پوچھے گا تو نے کوڑے زیادہ کیوں لگائے، تو کہے گا اس لیے باری تعالیٰ کہ آئندہ سے گناہ نہ کرے، تو رب کہے گا کیا تو مجھ سے زیادہ عادل ہے، لہذا جا جہنم میں۔ تو معلوم ہوا جو رب نے حکم کیا اس سے نہ کمی کی جانی چاہیے، اس سے نہ بڑھانا چاہیے، جتنا رب کا حکم ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ کہا اگر تم اللہ کی آیتوں پر، اللہ پر، یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو تو پھر سزا دیتے ہوئے ہمارے دلوں میں نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ بل یا شہد عذاب ہوما صحیح فتم نلکوں میں نینا، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو، یعنی کسی کو بھی سزا دی جائے تو اندرونے کھانا نہیں، سب مسلمانوں کے سامنے۔ چور کو سزا دی جائے تو مسلمانوں کے سامنے، زانی کو سزا دی جائے تو لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ زنا کی یہ سزا ہوتی ہے، چوری کی یہ سزا ہوتی ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے کہ فلاں گناہ گار کو سزا دینے لگے ہیں، تاکہ آئندہ سے لوگ جو ہے وہ گناہ سے بچ جائیں، کیونکہ آج کل گناہ کا یعنی سزا کا تصور نہیں ہے، جو کچھ آتا ہے کرتا ہے، لہذا گناہ معاشرے میں عام ہو گئے ہیں، ہر طرف بے حیائی بدتمیزی پھیلتی جا رہی ہے۔ تو کہا مومنوں کا ایک گروہ وہاں حاضر ہو، تاکہ وہ ان کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑے اور آئندہ سے گناہ کرنے سے باز رہیں۔ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، بدکار مرد نہ نکاح کرے مگر بدکار عورت سے۔ والزانیۃ لا ینکحها الا زانی او مشرک، اور زانیہ عورت نہ نکاح کرے بدکار مرد سے یا مشرک سے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے کہ جس سے ایک مرتبہ زنا ہو چکا وہ زانیہ کے ساتھ ہی نکاح کرے گا، یہ پہلے حکم تھا، چونکہ زانی مرد کی عام طور سے جو ہے وہ غیر عورتوں کی طرف دھیان رہتا ہے، زانیہ عورت کا عام مردوں کی طرف دھیان رہتا ہے۔ اگر کسی زانی مرد کو، کسی نیک عورت کو کسی زانی مرد کے پلے باندھ دیا جائے تو وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ تو چونکہ بے غیرت ہے اور مختلف عورتوں کی طرف جانے کا اس کو یعنی ایک چکا لگا ہوا ہے، لہذا وہ ایک نیک عورت کو پریشان کر کے رکھے گا۔ یہی حال جو ہے وہ ایک زانیہ عورت کا ہے، کہ اگر زانیہ عورت ہے کسی نیک آدمی کے پلے میں اگر اس کو باندھ دیا جائے گا تو اس کے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ بے حیاؤں کے لیے بے حیا ہیں، نیکوں کے لیے نیک ہیں۔ تو پہلے حکم ہی یہ تھا کہ جس سے بے حیائی ظاہر ہو چکی ہو وہ بے حیا کے ساتھ یا مشرکہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ خبیث کا میلان خبیثی کی طرف ہوتا ہے، نیکوں کو خبیثوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مہاجرین سے بالکل اب بعض لوگ نادار تھے، نہ ان کے پاس کچھ مال تھا، نہ ان کا کوئی عزیز و اقربا میں سے تھا، اور بدکار مشرق عورتیں دولت مند اور مالدار تھیں. یہ دیکھ کر کسی مہاجر کو خیال آیا کہ اگر ان سے نکاح کر دیا جائے تو ان کی دولت کام میں آئے گی. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے اتنی اجازت چاہی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں روک دیا گیا. کہا مشرق عورت چاہے کتنی خوبصورت ہو، چاہے کتنی دولت مند ہو، مسلمان کو نہیں چاہیے، نیک آدمی کو نہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ شادی کی تمنا کرے. علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی خوبصورت عیسائی یا یہودی یا کافر عورت کو دیکھ کے آدمی کہے کہ معاذ اللہ اگر کاش میں بھی اس کے مذہب میں ہوتا تو اس کے ساتھ میری شادی ہو جاتی، تو اسی وقت کافر ہو جائے گا، دائرہ احرام سے نکل جائے گا. تو اس لیے حکم یہ ہو رہا ہے کہ خبردار، بکراروں سے نکاح کرنا، ابتدائے اسلام میں زانیہ سے نکاح کرنا حرام تھا، بعد میں آیت کریمہ ون کہ الایام منکم سے یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب جس کا جو توبہ کر لے زنا سے اس کے ساتھ جو ہے نیک آدمی شادی کر سکتا ہے، ایسے زانی مرد کے ساتھ نیک عورت جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے کہ اگر اس نے اس سے توبہ کر لی ہے. تو کہا زانی زانیہ سے نکاح کرے، یعنی یہ کیونکہ طبی طور پر ایک جیسے ہیں، اور نیک نیک سے نکاح کرے، مشرک مشرکہ سے نکاح کرے اور مشرکہ مشرک سے نکاح کرے، کیونکہ ان کی طبیعت ایک جیسی ہے. فرمایا وحرم ذلك على المؤمنین، اور یہ کام مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی بدکاروں سے نکاح کرنا. پہلے یہ حکم تھا کہ شروع اسلام میں نکاح حرام تھا، جو زانی مرد کے ساتھ نیک عورت کا اور نیک مرد کے زانیہ عورت کے ساتھ جو تھا نکاح وہ حرام تھا، اس لیے اس وقت یہی حکم تھا. بعد میں یہ آیت کریمہ کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو نیک اور پاک عورتوں کو الزام لگائیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل، یہ بڑا یعنی عام طور پر ہم لوگ جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں تو رما رمیون کہتے ہیں تیر مارنے کو، پتھر مارنے کو. تو چونکہ جیسے پتھر مارنے سے عذاب تکلیف ہوتا ہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے کسی نیک عورت پر الزام زنا لگانے سے بھی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ جل مجد و کریم نے کہا جو پارسا عورتوں پر عیب لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اگر وہ چار یعنی گواہ نہ لائیں، فاجلدوہم ثمانین جلدۃ، تو ان کو اچھی درے مارے جائیں، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی پوری زندگی ان کی گواہی قبول نہیں کرنی. جو نیک عورتوں پر الزام لگائے یعنی جو ہے وہ زنا کا، تو ایسا مرد جو ہے اس کی پوری زندگی ایک تو اس کو اچھی درے مارے جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی پوری عمر جو ہے وہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اور یہاں تک علماء نے سائت کلیمہ کی تفسیر میں لکھا کہ جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اس پر چار معائنہ کے گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر حد واجب ہو جاتی ہے. اچھی کوڑے آیت میں محصنات کا لفظ خصوص واقعہ کے سبب سے وارد ہوا، یا اس لیے کہ عورتوں کو تہمت لگانا کثیر الوقوع ہے، اور ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یاب ہوں اور ان پر حد جاری ہو چکے وہ مردود شہادت ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی گواہی مقبول نہیں ہوتی. پارسا سے مراد وہ ہیں جو مسلمان مکلف آزاد اور زنا سے پاک ہوں. مسئلہ زنا کی شہادت کا نصاب چار گواہ ہیں، حد قذف مطالبہ پر مشروط ہے جس پر تہمت لگائی جائے، اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی اس پر حد قائم نہیں کر سکتا. مطالبہ کا حق کسی کو ہے جس پر تہمت لگائی گئی، اگر وہ زندہ ہو، اور اگر مر گیا ہو تو اس کے بیٹے پوتے کو بھی یہ حق حاصل ہے. غلام اپنے مولا پر اور بیٹا باپ پر قذف یعنی اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. مسئلہ قذف کے الفاظ یہ ہے کہ اسراہ پر کسی کو یا زانی کہے یا یہ کہے کہ اے اپنے تو اپنے باپ کا نہیں، جیسے ہم آج کل ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے او حرام زادے، اور تو اپنے باپ کا نہیں، تو اپنے باپ کے نسخے سے نہیں، تو یہ ہے، جیسے آپ کہتے ہوتا ہے. تو کہا یہ لفظ کہہ دینے کسی پر حد تجب کے برابر ہے، اور جو آدمی ایسا کہے اور لوگ چار گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کو اچھی دلوں کی سلامات لگانی چاہیے، یا اس کا باپ نام لے کر کہے کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں، یعنی جو اس کا باپ ہے اس کا نام لے کر کہے تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا اس کو دانیا کا بیٹا کہہ کر پکارے، جیسے یہ بھی آج کل ہم میں عام ہے، او فلانی کے بیٹے، او گالی دے کے دانیا کے بیٹے، تو یہ شخص بھی جو ہے وہ حد قدم والوں میں قادر بن جاتا ہے، یا اس کی ماں پارسا ہو تو ایسا شخص قادر ہو جائے گا اور اس کی تومت کی حد آئے گی. اگر غیر مسلم کو تومت لگائی گئی، یا مثلا کسی غلام کو یا کافر کو یا ایسے شخص کو جس کا کبھی زنا کرنا ثابت ہو، تو اس پر حد قدم قائم نہ ہوگی بلکہ اس پر تعزیر واجب ہوگی. اور یہ تعزیر جو ہے یہ 3 سے 39 دلوں کا کہے حسب تجویز حاکم شرع کوڑے لگاتا ہے. اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوا کسی اور فجور کی تومت لگائی، پارسا مسلمان کو اے فاسق، اے کافر، اے خبیث، اے چور، اے بدکار، اے مخنث، اے بددیانت، اے لوٹی، اے زندیق، اے دیوس، اے شرابی، اے سود خار، اے بدکار، بدکار عورت کے بچے، اے حرام زادے، اسی قسم کے الفاظ کہے تو اس پر بھی تعزیر واجب ہوگی. یعنی یہ آج کل ہمارے معاشرے میں عام چیزیں ہیں. ہم عام طور پر معاذ اللہ استغفر اللہ لوگوں کو گالی دے دیتے ہیں، کسی کو حرام زادہ کہہ دیتے ہیں، کسی کی ماں کے بارے میں بات کر دیتے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے اس کو حد قدم لگنی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ سزا دینی چاہیے. حاکم شرع کے شخص کو جس نے تومت لگائی معاف کرنے کا حق ہے، مطلب اگر تومت لگانے والا آزاد نہ ہو بلکہ غلام ہو تو اس کے لیے 40 کوڑے لگائے جائیں گے. تومت لگانے کے جرم میں جس کو حد لگائی گئی ہو اس کی گواہی کسی معاملہ میں موت پر نہیں، وہ توبہ کرے، لیکن صرف رمضان کا چاند دیکھنے میں توبہ کرنے والے اور عادل ہونے کی صورت میں اس کا قول جو ہے قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ در حقیقت شہادت نہیں، اس لیے اس میں لفظ شہادت اور نفاذ شہادت بھی شرط نہیں. یعنی جو آدمی کسی غیر مرد پر تومت لگا دے اور وہ تومت ثابت نہ ہو سکے، جو کسی نیک عورت پر تومت لگا دے اور وہ تومت ثابت نہ ہو سکے، تو پوری زندگی اس کی شہادت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. ہاں اگر وہ یہ کہے کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے تو یہ شہادت قبول کی جائے گی. دیکھیے ایک طرف جب اللہ جل مجدو کریم نے زنا کی اتنی بھیانک قسم کی سخت قسم کی جو ہے وہ سزا رکھی، تو صرف تومت لگانے والے کی کتنی بڑی سزا ہے، اس کے بارے میں بھی غور و فکر کیجیے. چلنا یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی پاک باز آدمی یا عورت پر ویسے ہی تومت لگا دی جائے. یہ آج کل ہماری زبان زد عام ہو گیا ہے، کسی کو حرامی کہہ دینا، کسی کی ماں کے بارے میں، کسی کے باپ کے بارے میں، کسی کے خاندان کے بارے میں باتیں کرنا، بلکہ ہم میں سے بعض تو اب پورے خاندان ماں باپ کے دادا پردادا تک ساتھ نسلوں تک چلے جاتے ہیں، یہ قطعاً حرام ہے. جو ہے ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے. اپنی زبان کو سنبھال کر گفتگو کرنی چاہیے، کسی کو، کسی کی والدہ کو، کسی کے باپ کو، کسی کے باپ دادا کو خام خواہ جو ہے وہ الزام تراشی کسی پر نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ نہ لائے چار دبا تو پھر ان پر یعنی سزا ہے 80 کوڑوں کی. ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، اور کبھی بھی ایسے شخص کی جو ہے پوری زندگی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ فاسق ہیں جو مسلمانوں پر، نیک لوگوں پر الزام تراشی کرتے ہیں. جس شخص میں جو گناہ نہ ہو وہ گناہ اس کی طرف منسوب کر دینا بغیر کسی یعنی شہادت کے، بغیر کسی دلیل کے، خام خائی کہہ رہے ہو جی میں جانتا ہوں اس میں یہ گناہ بھی ہے یہ گناہ، جب ہم گرنے پہ آتے ہیں اپنے سب بھول جاتے ہیں، اور جو لوگوں میں نہیں ہوتے وہ بھی ہم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے مسئلہ میں غیبت بھی نہ ہو، بہتان بھی نہ ہو، کسی پر الزام تراشی بھی نہ ہو. مومن جو ہے اس کی ہاتھ سے، اس کے زبان سے، مسلمان جو ہیں وہ دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. فرمایا الا الذین تابوا تابو من بعد ذالک، ہاں اس کے بعد توبہ کر لیں دل سے، واصلحوا اپنے آپ کو سنوار لیں، سنور جائیں، اپنے احوال و احوال کو درست کر دیں، آئندہ سے نیکیاں عام دعا بھی نہیں ہے کہ رات جاتے کسی نے کہہ دیا فلاں عورت کے گھر میں میں نے فلاں آدمی کو دیکھا یا ایک چارپائی پہ دیکھا، تو ایسے تو گناہ زنا ثابت نہیں ہوگا، اتنی سخت سزا ہے اس کے لیے، جو ہے وہ چشم دید گواہ ہوں اور بے عیب اس موقع کے گواہ ہوں، یعنی صرف کسی کے گھر میں کسی مرد کو دخل ہوتے غیر کو اور نکلتے، یا کسی عورت کو کسی کے گھر میں جاتے اور آتے دیکھنے سے کسی پر زنا کا تہم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی حاضر ہوئے، عرضی یا رسول اللہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو کیا میں چار دعا ڈھونڈنے جاؤں گا؟ بہت بڑی بے غیرتی ہوگی، میں تو اس آدمی کو قتل کر دوں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے، آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خیال میں کیا معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ بے غیرت ہے جس نے احکام نازل کیے؟ اللہ سب سے زیادہ با غیرت ہے، غیرت والا ہے۔ تو جس صحابی نے پوچھا تھا ابھی تھوڑی دیر ہی گزری کہ اس کے ایک عزیز آ گئے اور اس نے آ کر کہا عجیب معاملہ ہوا، میں نے اپنی عورت کے ساتھ ایک غیر مرد کو زنا کرتے دیکھا ہے۔ اب وہ پریشانی کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اے آقا کریم میں نے مسئلہ پوچھا تھا اور سب سے میرے ہی خاندان جو ہے وہ اسی میں مبتلا ہو گیا۔ تو آقا نے سنا کیا ہوا؟ عرضی حضور میرے ایک سچا زاد نے کس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر میں گیا تو میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ چار پائی پر لیٹی ہوئی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا واقعی ایسا ہے؟ تجھے کوئی غلطی تو نہیں لگی؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ چار مہینے ہو گئے میں اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، لیکن میری بیوی حاملہ ہے تو یقیناً یہ کسی اور کا حمل ہے، مجھے شک تھا لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب اس عورت کو بھی بلایا گیا تو عورت سے کہا کہ کیا اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کو گواہ بنا کے کیا تو گواہی دیتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا خامد اصل میں بہت زیادہ ابا غیرت آدمی ہے، یہ مجھے کسی مرد کے ساتھ کلام کرتا دیکھ لے، کسی کے ساتھ بات کرتی دیکھ لے، کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا دیکھ لے تو اس میں اس کے ذہن میں شک گزرتا ہے، اے آقا میں ایسی نہیں ہوں۔ اب وہ کہتا ہے میری بیوی نے زنا کیا، بیوی کہتی ہے میں نے زنا نہیں کیا۔ تو اب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، کہا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں زنا کا، اور ولم یکن لہم شہداء اور ان کے پاس جواب ہی نہ ہوں، الا انفسہم مگر صرف آپ، صرف ایک آدمی خود ہی ہے، اس نے اپنے گھر میں غیر مرد کو دیکھا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ فشہادت احدہم اربع شہادات، تو اب وہ اس مرد کو ہے کہ وہ چار مرتبہ خود ہی گواہی دے، چار مرتبہ وہ گواہی دے کہ میں نے اپنی بیوی کو اس طریقے سے فلاں مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ چار مرتبہ وہ خود آدمی جو ہے اب وہ یعنی یہ کہے گا باللہ اللہ کی قسم اٹھا کر انہ لمن الصادقین کہ وہ سچا ہے، یعنی چار مرتبہ گواہی دے اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں اپنے اس کلام میں سچا ہوں، چار مرتبہ گواہی دے ول خام ساتو اور پانچویں مرتبہ کہے اللہ لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین کہ مجھ پر لعنت ہو اللہ کی اگر میں جھوٹ بولوں تو۔ چار مرتبہ لوگوں کے سامنے گواہی دے اور اس کے بعد پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر میں اپنے کلام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو اللہ جل مجد کریم کی طرف سے۔ وجدا ان حل عذاب تدھار شہادت باللہ، اگر وہ چار مرتبہ گواہی دے دے جب وہ شخص چار مرتبہ گواہی تو اب اس سے سزا اٹھ جائے گی، یعنی الزام لگانے والے کو پیچھے جان ہونا پھر دورے مارے جائیں گے. اب اس نے الزام لگایا تو اب اس کو صلاح نہیں ملے گی. ہاں اب اس کی بیوی کو کہا جائے گا کہ تو گواہی دے. اگر تو وہ گواہی نہ دے تو اب اس کو قید کیا جائے گا جب تک کہ وہ یا تو اپنے زنا کا اقرار کرے یا گواہی. زنا کا اقرار کرے تو اس کو زنا کی سزا ملے گی. اگر زنا کا وہ سواب یعنی اقرار نہیں کرتی تو پھر وہ لعان کرے یعنی چار مرتبہ گواہی دے. تو اس کو شریعت میں کہتے ہیں لعان یعنی لعنت کرنا. جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اگر مرد عورت دونوں شہادت کے اہل ہیں اور عورت اس پر مطالبہ کرے تو مرد پر لعان واجب ہو جاتا ہے. اگر وہ لعان سے انکار کرے تو اس کو اس وقت تک قید رکھا جائے گا جب تک وہ لعان کرے یا اپنے جھوٹ کا مقرر ہو. اگر جھوٹ کا اقرار کرے تو اس کو حد قدم لگائی جائے گی جس کا بیان اوپر گزر چکا. اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کو چار مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ وہ اس عورت پر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے. اور پانچویں مرتبہ کہنا ہوگا کہ اللہ کی لعنت مجھ پر اگر میں یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہوں. اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے حد قدر ساقت ہو جائے گی اور عورت پر لعان واجب ہو جائے گا. انکار کرے گی تو قید کی جائے گی یہاں تک کہ لعان منظور کرے یا شوہر کے الزام لگانے کی تصدیق کرے. اگر تصدیق کرے تو عورت پر زنا کی حد لگائی جائے گی. اور اگر لعان کرے تو اس کو چار مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا جیسا کہ فرمایا گیا وجاد انہر عذاب. اور عورت سے یوں سزا ٹل جائے گی ان کا شہادہ اربع شہادات کہ وہ چار مرتبہ گواہی دے باللہ اللہ کے قسم سے. انہو لمن الکاذبین کے مرد جھوٹا ہے. چار مرتبہ عورت کہے کہ مرد جھوٹا ہے. بل خانے ساتا اور پانچویں مرتبہ کہے انا غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین اگر اس کا خامہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. مرد نے یہ کہا تھا کہنا تھا پانچویں مرتبہ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. لیکن جب عورت لعنت کرے گی تو عورت یہ کہے گی کہ میرا خامہ جھوٹا ہے میں سچی ہوں. پانچویں مرتبہ یہ کہے گی اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کا غضب ہو مجھ پر. یعنی عام طور پہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے لعنت پانچویں یہ ممکن ہے وہ لعنت کہنے میں کوئی خوف محسوس نہ کرے. اس لیے عورت کے بارے میں لفظ آ گیا غضب کے, مرد کے بارے میں آئے لعنت کے. اور عورت کے بارے میں آئے کہ اگر میں جھوٹی ہوں اور میرا خامن سچا ہے اور مجھ سے زنا فرزد ہوا ہے تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب ہو. تو اس کو کہتے ہیں لعان, اسے پر حرام ہو جاتے. قاضی جو ہے وہ دونوں میں فرق کر دے گا اور وہ عورت اس کے لیے طلاق بائنہ کی شکل میں ہوگی. وہ عورت اس پر حرام ہو جائے. اب لفظ طلاق کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب لعان ہو گیا دونوں طرف سے تو اب مرد کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اپنی عورت کو طلاق دیتا ہوں. طلاق دینے سے پہلے ہی وہ عورت جو ہے وہ اس مرد کے نکاح سے نکل جائے گی, حرام ہو جائے گی. لیکن اگر قاضی اس کو علیحدہ نہیں کرتا, وقت کا قاضی علیحدہ نہیں کرتا, تو اب مرد جو ہے حرام تو ہو گئی عورت لیکن کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی. جب تک کہ پہلا مرد اس کو طلاق کا لفظ نہ کہے اس وقت تک وہ دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی. تو یہ دیکھیے یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی, جس وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا ہے. زنا کے دوائی عام ہیں, زنا کی طرف بلانے والی چیزیں عام ہیں, بے حیائی عام ہے, عورتوں کے پردے اتر چکے ہیں, جسم ننگے ہو چکے ہیں, مردوں کی حیا میں جو مردوں کی آنکھوں میں جو حیا تھا وہ گزر چکا ہے. مرد نگاہیں نیچی رکھنے کی بجائے عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے, یہ زنا کتنی بڑی غلطی ہے. اور اگر کاش پورے ملک میں ایک شخص کو ایک زنا کی سزا دے دی جائے تو پورا معاشرہ، پوری امت محمدیہ علیہ ساری صلاۃ والسلام اور پورا ملک جو ہے ان کی بہو بیٹیاں عورتیں جو ہیں وہ اس بے حیائی سے بچ سکتی ہیں. کتنے ظلموں سے کم ہو رہے ہیں، کتنے کتنے جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ لڑکیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ نابالغہ لڑکیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. لیکن کاش وہ لوگ جو اسلامی سزاؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، کاش ان کو اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی جو ہے وہ کسی بیوی کے عزت کا احساس ہو، انہیں پتا ہو کہ عورت کی عزت غیرت جو ہے وہ کتنی عظیم ہے. اسلام نے عورت کی عزت کو دیکھے کتنا محفوظ رکھا. لوگ ظالم تو کہتے ہیں نا اسلام نے عورت پر ظلم کر دیا، اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے. یہ اصل میں عورت کی یعنی عزت کے بارے میں اللہ جل مجدل کریم نے اتنے احکامات جاری کر دیے. خبردار، وہ شخص جو غیر مرد عورت کی پاس جائے گا اس کو، ہاں یہ سزا اس مرد عورت پر ہے جو دونوں جو ہے وہ اپنی رضا سے زنا کریں. چونکہ یہاں دیکھیے پہلے جو ہے وہ زانیہ کا لفظ آیا ہے، اب زانیہ تو زانی مرد کا نہیں، پہلے عورت کا لفظ آیا. عورت کیوں؟ کہ اصل میں اگر عورت نہ چاہے تو زنا نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ زبردستی کی جائے تو اس عورت کو سزا نہیں دی جائے گی. اس عورت سے عورت کو یعنی سزا نہیں ہوگی، صرف مرد کو ہوگی. چونکہ زیادہ تر جو ہے زنا کی فائلہ عورت بنتی ہے، اور عورت کی وجہ سے ہی یہ مسئلہ بنتا ہے. الا ماشاء اللہ بہت کم مقامات پہ ہوتا ہے کہ عورت کی مرضی نہ ہو تو بے حیائی ہو، اور اگر عورت کی مرضی ہوگی تو چونکہ عورت کی طرف سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے جو ہے وہ عورت کو بیان کر دیا. تو اللہ جل مجدل کریم سے دعا ہے کہ اللہ جل مجدل کریم ہمیں ان بے حیائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، زنا اور زنا کے دوائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ وقت زیادہ ہو چکا اس لیے مختصر رکھا گیا ہے. کل چونکہ جو آیات کریمہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پاک دامنی میں اللہ جل مجدل کریم نے نازل فرمائی ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر خیر ہوگا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ام المومنین کے فضائل و برکات انشاءاللہ بیان ہوں گے، اور جو گستاخانے سیدہ عائشہ ہیں ان کا خوب انشاءاللہ العزیز رد کیا جائے گا. وما علیہ الا البلاغ المبین، ایک ناشرف انشاءاللہ ہوگی، اس کے بعد حسب ثابت جو ہے وہ درس سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ شروع کیا جائے گا. تو منیر بھائی مائک پر تشریف لاتے ہیں، ایک ناشرف منیر بھائی بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ کاکا جی نے بہت اچھی اچھی نعتیں پڑھی.